29 lipca pierwszy etap Tour de Pologne z metą w Poznaniu. Wielkie emocje sportowe i piękne krajobrazy Wielkopolski gwarantowane. Do kibicowania polskim kolarzom przy trasie i przy odbiornikach radiowych zaprasza Enea, sponsor pierwszego etapu Tour de Pologne. Żegnamy reklamy. 28 lipca, piątek, minęła 11. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Odebranie rolnikom przez Senat 6,5 miliarda złotych pomocy skrytykował ostro w Sejmie minister Robert Telus. Ukraińska armia powoli przesuwa się w głąb terenów okupowanych na południu kraju. Odnosi też sukcesy wokół Bachmutu. Weekend zdaniem synoptyków będzie ciepły, ale burzowy. Poprawkę Senatu odbierającą 6,5 miliarda złotych pomocy dla rolników z krajowego budżetu skrytykował w Sejmie minister rolnictwa i rozwoju wsi. Pieniądze te miały być przeznaczone na dopłaty do zbóż, nawozów, paliwa i na kredyty, mówił Robert Telus. Zakładacie agrokluby, jeździcie po dożynkach, mówicie, że jesteście obrońcami, a jedną poprawką wczoraj zabraliście polskiemu rolnikowi 6,5 miliarda. Te pieniądze, które chcemy dać z polskiego budżetu, te pieniądze, które walczyliśmy w Unii Europejskiej, żeby można było dać polskiemu rolnikowi, to wy zabieracie jedną poprawką. Chcę zaapelować do całej opinii publicznej, żeby tę sprawę mocno skrytykować, bo to skandal i hipokryzja polskiej opozycji, mówił Robert Telus. W Senacie dziś głosowanie nad propozycją rozszerzenia programu bezpłatnych leków. Rząd chce, aby dotyczyło to osób do 18 roku życia oraz powyżej 65 lat. Czy Sejm przyjmie dziś te przepisy, będzie zależało od tempa pracy Senatu, powiedział rzecznik rządu Piotr Miller. Program właściwie staje się w dużej mierze powszechny, bo dzięki temu rozszerzeniu program bezpłatnych leków będzie obejmował 16 milionów osób. I chcemy, aby te rozwiązania możliwie szybko weszły w życie, tak aby jeszcze w tym roku ta lista rozszerzona mogła obowiązywać. Ustawa jest realizacją zapowiedzi prezesa Prawa i Sprawiedliwości złożonej w maju podczas konwencji programowej partii w Warszawie. Jarosław Kaczyński za półtorej godziny będzie gościem Polskiego Radia 24 oraz Radiowej Jedynki. Opozycja opóźnia pracę nad ustawą o 800+, powiedziała w programie pierwszym Polskiego Radia minister rodziny i polityki społecznej. Zdaniem Marleny Maląg prawdopodobnie ustawa ta nie wróci dziś z Senatu do Sejmu. Szefowa resortu rodziny dodała, że działania opozycji w tej sprawie pokazują, jak owe partie wspierają politykę prorodzinną. Kiedy po ulu Prawa i Sprawiedliwości prezes Jarosław Kaczyński ogłosił, że będzie zmiana 500+ na 800+, wtedy opozycja ruszyła do działania prorodzinnego, a więc chcieli od 1 czerwca waloryzować świadczenie i cała karuzela kuglarstwa, które uprawiają każdego dnia. Teraz jest to sprawdzane. Na komisji sejmowej zgłaszali poprawki tak naprawdę absurdalne, a teraz opóźniają wdrożenie tej ustawy. Wczoraj Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych wprowadziła poprawkę do nowelizacji ustawy budżetowej dotyczącą waloryzacji tego świadczenia już od czerwca. Dziś senatorowie mają głosować nad całością ustawy. Rozbudowa armii postępuje zarówno w zakresie nowego sprzętu, jak i zwiększenia liczby żołnierzy, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister obrony narodowej. Wojciech Skurkiewicz poinformował, że w Wojsku Polskim służy obecnie ponad 170 tysięcy żołnierzy, a na rekrutację kolejnych pozwoli liberalizacja przepisów. Stworzenie armii 300-tysięcznej wymaga czasu i nakładów finansowych, nie tylko na zakup sprzętu, ale również na infrastrukturę. My często mówimy, że kupujemy czołgi, samoloty, Himarsy, Patrioty, ale my też olbrzymie nakłady finansowe kierujemy na rozwój infrastruktury albo odtwarzanie infrastruktury. Wiceszef MON poinformował też, że 15 sierpnia w wielu miastach będą organizowane pikniki wojskowe. Dodał, że w punktach rekrutacyjnych będzie można się dowiedzieć m.in. jak zostać żołnierzem. Ukraińska armia tymczasem powoli przesuwa się w głąb terenów okupowanych przez Rosjan na południu kraju. Obrońcy odnoszą też sukcesy wokół Bachmutu w Donbasie. Ofensywa prowadzona jest tak, aby straty były jak najmniejsze. Ukraińska ofensywa na południu prowadzona jest na pograniczu obwodu donieckiego i zaporowskiego. O sukcesie na tym kierunku informował prezydent Wołodymyr Zełenski. Podziękował on żołnierzom za zdobycie wsi staromajorskie. Ukraińscy wojskowi nacierają też na południe i północ od Bachmutu. Pojawiły się nieoficjalne informacje o zdobyciu tam miejscowości Andriiwka. Jak zaznaczył jednak na antenie telewizji 1+1 rzecznik operującej w okolicach Bachmutu 3. Szturmowej Brygady Oleksandr Borodin, ofensywa prowadzona prowadzona jest ostrożnie. Nie atakujemy codziennie, oszczędzamy życie naszych żołnierzy, tym różnimy się od Rosjan. Każdego dnia prowadzimy jednak zwiad, przygotowujemy się, a następnie atakujemy i przesuwamy nasze pozycje. Według informacji ukraińskiego sztabu generalnego na wszystkich odcinkach frontu ostatniej doby odbyło się ponad 30 bezpośrednich starć z wrogiem. Paweł Buszko, Polskie Radio. Ciepły, ale burzowy ma być ten weekend. Dziś gromy mogą się pojawić na zachodzie i w centrum kraju. Zagrzmi także jutro, mówi synoptyk Grzegorz Walijewski. Od pomorskiego przez kujawsko-pomorskie, łódzkie, aż po województwo śląskie i zachodnią część małopolskiego. Tutaj te burze w dzień mogą występować. Na zachód od tej granicy cała zachodnia połowa kraju może spodziewać się niebezpiecznych zjawisk, ale jak one miną, a najprawdopodobniej będą dosyć krótkotrwałe, to później jak najbardziej słońce może się pojawiać. W niedzielę front atmosferyczny z burzami przesunie się na wschód i południowy wschód Polski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze uzupełnienie pogody o tym, co dziś, a dzisiaj, proszę Państwa, czasem słońce, czasem deszcz, a burze też, no właśnie, mają się przesuwać z zachodu na wschód, nad morzem chwilę pod parasolem i tym przeciwsłonecznym, i tym przeciwdeszczowym. Zresztą wszędzie dzisiaj momentami będzie padać, nadajemy z Białegostoku. Tutaj właśnie delikatnie zaczęło kropić, ale bardzo delikatnie, przyjemnie jest, przyjemnie wieje, bardzo przyjemna sytuacja. Dobrze, najcieplej dzisiaj w Opolu i we Wrocławiu, maksymalnie 24 stopnie. Najchłodniej nad Bałtykiem 19 stopni nad morzem. W zasadzie temperatura wody jest podobna w morzu, bo w jeziorach na ogół powyżej 20. Jeżeli chodzi o wyższą temperaturę, to tak jak słyszeliśmy, od jutra zrobi się zdecydowanie cieplej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na weekend. Niezmiennie zapraszamy 7 minut po 11. Zapraszamy z Białegostoku, rynek Kościuszki 10. Tutaj jest nasze trójkowe studio. Nadal będziemy zwiedzać Białystok. Oprowadza nas Michał Kowarski, który program wydaje. Gdzieś już poszedł i na pewno pojawi się niebawem z następną relacją i na pewno następnym gościem. No właśnie, goście też do nas tutaj zaglądają. Przecież trwa festiwal Podlaska Oktawa Kultury. Pani Wiktoria Wnorowska, dyrektor Podlaskiego Instytutu Kultury, też na pewno do 12 będzie naszym gościem. Niezmiennie zapraszamy. Maciej Załęcki w Warszawie studiu realizuje. Janusz Graczyk tutaj na miejscu dba o to, żeby ten głos, to wszystko do Państwa dochodziło. Michał Kowarski organizuje tutaj całą sytuację. Michał Żołądkowski prowadzi. Zapraszamy. Zapraszamy na weekend z Białegostoku do 13. Salted tears. It's true. Trójka Polskie Radio niezmiennie. Dzisiaj od 10, tak będzie do 13. Zapraszamy z Białego Stoku. Festiwal Podlaska Oktawa Kultur rozpoczął się już, bo wczoraj był taki, można powiedzieć, wieczorek zachęcający, taneczny, początkowy. Dzisiaj będą koncerty. Pani Wiktoria Wnorowska, dyrektor Podlaskiego Instytutu Kultury, jest teraz w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To jest jednak, żeby coś takiego zorganizować, to nie jest tak prosto. Czy może się mylę? Nie, nie myli się pan, ponieważ przygotowania do festiwalu, do Podlaskiej Oktawy Kultur trwają cały rok. Jest to wielkie przedsięwzięcie, bo nie tylko merytoryczne, gdzie wyszukujemy zespoły z całego świata, co warto podkreślić, 14 zespołów z 11 krajów, ale również jest to wielka logistyka i pracownicy Podlaskiego Instytutu Kultury tak naprawdę tworzą te wydarzenie cały rok przy wszystkich jakby siłach, także wszystkie ręce na pokład i uważam, że to jest ogromny zaszczyt być w tym zespole i organizować tak wielkie wydarzenie. Czy ten festiwal jest takim punktem kulminacyjnym, tym najważniejszym punktem życia kulturalnego Białegostoku? Z punktu naszego widzenia, jako pracowników Podlaskiego Instytutu Kultury, jak najbardziej. Uważam, że to taka perełka w kalendarzu Podlaskiego Instytutu Kultury, szczególnie, że jest to ogromne przedsięwzięcie, najbardziej wyczekiwane przez mieszkańców zarówno Białegostoku, województwo podlaskiego, ale nie tylko, bo tutaj pana redaktora zdziwię ze względu na to, że przyjeżdżają do nas również mieszkańcy całej Polski, a również z zagranicy, którzy nie wyobrażają sobie nie być na tym festiwalu i nie zarezerwować sobie noclegu w pięknym Białymstoku, w pięknym województwie podlaskim, które mimo tego, że ma walory naturalne, czyli mamy piękne obszary natury, to również zachwyca piękną kulturą oraz pięknymi budynkami, tutaj jak widać kubaturę całego miasta. Szczerze mówiąc, spałem jak dziecko, można powiedzieć. Świetnie się dotleniłem. To też, proszę państwa, to też jest zachęta, że można się wyspać tutaj doskonale, a potem ruszyć na te koncerty. Bo proszę mi powiedzieć, bo również goście z Afryki, z tego co pamiętam, tak? Będą... Tak, właśnie, może po części przedstawię, kto jest naszym dzisiejszymi gośćmi, ale przez trzy najbliższe dni koncertowe, bo tak jak już pan powiedział, wczoraj mieliśmy poktańcówkę z zespołami ludowymi na ulicy Młynowej. Świetny klimat, bardzo ludowy. Można powiedzieć, że ja jako organizator mam pierwszy raz taką możliwość uczestniczenia, ze względu na to, że zawsze byłam jako widz. A pierwszy taniec należy do pani zawsze, czy nie? Tutaj to nie. Mamy bardzo może dobry... nie miał kto poprosić, na szczęście przyjechaliśmy tutaj. Ale to nic. Może nadrobimy, dzisiaj... spokojnie. Nadrobimy, tak. Myślę, że to jest na pewno pocieszające, że może dzisiaj ktoś się w końcu odważy. Natomiast trzy koncerty. Na pewno musiałabym powiedzieć, że nie możemy wybrać jednego najlepszego, bo pomimo tego, że mamy 14 zespołów z 11 państw, to Auli na przykład, zespół Auli z Łotwy, to jest grupa kilkudziesięciu dudniarzy, bębniarzy. Natomiast Tikwesz z Macedonii to jest grupa, która prowadzi nas w klimaty bałkańskie. A to, co pan powiedział przed chwilką, czyli Afryka, Zimbabwe, to jest zespół Makumba, który przedstawi dla nas klimaty afrykańskie. Natomiast, co jest ważne z punktu mojego i najbliższe mojemu sercu, to jest zespół Kurpie Zielone, który w tym roku obchodzi 70-lecie i to jest wyjątkowy czas i wyjątkowy repertuar. Wczoraj podczas próby generalnej byłam w siedzibie i oglądałam, także serdecznie wszystkich zapraszamy, bo jest na co i jest po co. Kurpie Zielone, mają też zajrzeć dzisiaj do 13 do naszego studia, więc będzie okazja na ten temat również porozmawiać. Ale to też jest piękna sytuacja, gdyż wczoraj wieczorem przechadzałem się tutaj ulicami Białegostoku. To miasto żyje, staje się jeszcze bardziej kolorowe, mimo że na co dzień kolorowy jest. Te piękne kwiaty chociażby. Tak, oczywiście. Uważam, że podlaska oktawa kultur w tym momencie... O, machamy, ktoś przeszedł, tak, witamy. Podlaska Oktawa Kultur w tym momencie zmienia Białystok. Powoduje, że atmosfera jest niesamowita, wyjątkowa, bardzo barwna. I taka swojska, prawda? To jest... I swojska. Mhm. Swojska, uważam, że też cały świat do nas przyjeżdża i to jest przepiękne podróżować po całym świecie, ale też równie przepiękne i przyjemne jest, jak ten świat wita do nas. O, cudownie. Czyli zachęcamy do tego, żeby zawitać do Białegostoku, jeżeli ktoś z Państwa teraz słucha Trójki. Tak jak mówię, takie plany na weekend są niejasne. Jeżeli chcecie Państwo fajnie, naturalnie spędzić czas, to zdecydowanie tutaj Festiwal Podlaska Oktawa Kultur, tak? Serdecznie zapraszamy w imieniu swoim pracowników Podlaskiego Instytutu Kultury oraz pana marszałka Artura Kosickiego. Serdecznie zapraszamy na Oktawę Kultur w Białymstoku. No, pani Wiktorio, też przy okazji, żeby, bo to wszyscy słyszeli, jesteśmy umówieni na taniec. Dobrze, nie ma problemu. Zapraszam. Pani Wiktoria Wnorowska, dyrektor Podlaskiego Instytutu Kultury, była gościem Trójki. Serdecznie jeszcze raz dziękujemy. Serdecznie dziękuję. Ja wiem, że to nie jest tak, że chciałaś to mieć. To wszystko jakoś samo tak, przecież wiesz. Te wszystkie bzdury, fury, hajs, płyty, cały ten rock and roll nie znaczą nic więcej niż na ulicy bezdomny pies. Dla ciebie jestem fame, dla ciebie jeszcze staram się. Bawimy się oczywiście w Białymstoku na żywo 21 minut po 11. Trójka zaprasza na weekend z Białegostoku, ale również, proszę Państwa, zapraszamy na weekend, kolarski weekend, bo przecież już jutro w Poznaniu wystartuje jubileuszowy 80. wyścig Tour de Pologne. To też warto przypominać, uwypuklać, wyboldować nawet. To jest ciekawe słowo. Polskie Radio jest jedynym partnerem radiowym tego wydarzenia. W Trójce usłyszą Państwo relacje z trasy. Nie tylko z Poznania, ale też z kolejnych 6 etapów. W niedzielę to drugi z Leszna do Karpacza. Kto w weekend planuje być na przykład w Karpaczu, albo jeszcze może taki plan stworzyć, ten koniecznie musi zobaczyć kolarską rywalizację czołowych zawodników świata. Meta będzie umiejscowiona niedaleko skoczni Orlinek. Tam kolarze pojawią się późnym popołudniem. Wcześniej myślę, że będzie czas na przykład na zwiedzenie okolicy, na przykład na rowerze. No w końcu Tour de Pologne do tego jest idealną okazją. Właśnie taką formę turystyki wybrał w Karpaczu nasz reporter Robert Grzędowski. Nie tylko przy okazji Tour de Pologne, ale w taki weekend zwłaszcza warto po Karpaczu przejechać się rowerem. Na taką wycieczkę zabrał mnie miejscowy olimpijczyk, saneczkarz Mateusz Sochowicz. Zaczęliśmy od lekkoatletycznego stadionu imienia Ireny Szewińskiej. Jak się okazuje, miejsca ważnego dla mieszkańców Karpacza. Cały Karpacz po prostu tutaj chodził częściej na siłownię, także no może więcej niż nawet centrum sportowe, być może nawet centrum społecznościowe Karpacza. Od stadionu jechaliśmy głównie pod górę. Udało się nawet pokonać słynny podjazd pod Orlinek, choć moje zmagania z tym odcinkiem to opowieść na inną okazję. Tak, rowerowa wycieczka po Karpaczu była wymagająca. O tym, że dużo jeździ się pod górę, należy pamiętać. To znaczy, była wymagająca dla mnie, bo dla Mateusza Sochowicza to bułka z masłem. Podjazd pod Karpacz, tym bardziej, że jestem miejscowy, także nie robi tutaj na mnie żadnego wrażenia, bo robię to od dziecka, że tak powiem. Nawet na rowerach bez biegów, na składakach, jakby od dziecka już to po prostu było praktykowane, także teraz już jest go wygodnie. A skoro dotarliśmy na Orlinek, to obowiązkowe było wejście na wieżę tutejszej skoczni narciarskiej. Na szczycie skoczni wietrznie, a ja się czuję oszukany. Ile tych schodów było? 205. A ja myślałem o windzie jakiejś podświadomie. No dobrze, piękny widok na Śnieżkę. Widok na Karpacz, tam jest stadion, tam byliśmy całkiem niedawno. Całkiem niedawno, tylko 3,5 kilometra w drodze, a w pionie jakieś 600 metrów może? Punkt widokowy na skoczni jest idealny. Zawodów w skokach narciarskich tu jednak nie zobaczymy. Stalowa konstrukcja powstała w latach 70. W roku 2000 została przebudowana, a jeszcze na początku tego stulecia odbywały się tu konkursy. Między innymi Mistrzostwa Polski z roku 2004, podczas których Adam Małysz ustanowił rekord obiektu 94,5 metra. Dziś skoki na Orlinku to historia. Jedziemy dalej, bo atrakcje Karpacza rzecz jasna na punkcie widokowym się nie kończą. Mamy tu m.in. Muzeum Zabawek, a także Muzeum Techniki i Budowli z Klocków. Mamy słynną świątynię Wang, czyli kościół, którego historia sięga XII wieku. Do Karpacza został przeniesiony z Norwegii w wieku XIX. Z zewnątrz, gdy tak patrzymy na ten kościół, to niektórzy myślą, że to jest jakaś budowa chińska. Natomiast jeżeli jesteśmy w środku, to widzimy kolumny, portale XII-wieczne, a głowice na tych kolumnach przedstawiają walkę zwierząt, jakieś sceny przedstawiające wierzenia budowniczych wikingów. Mówił ksiądz Edwin Pech, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Karpaczu. Świątynia Wang jest obowiązkowym punktem wycieczki do Karpacza, ale też punktem bazowym wielu szlaków turystycznych karkonoszy. A skoro o tym mowa, rower zmieniamy na nogi. I wspinamy się na Śnieżkę, bo nie wypada, będąc w Karpaczu, nie zdobyć tego szczytu. 1603 metry nad poziomem morza. Na szczycie słynny budynek obserwatorium. O tej porze roku też wielu turystów, ale i natura, czyli podmuchy wiatru. Jest głośno, ale widoki są piękne. Kolorowy peleton Tour de Pologne ze szczytu Śnieżki może wyglądać ciekawie, ale rywalizacji kolarzy lepiej przyjrzeć się z bliska. Przez Karpacz przejadą w niedzielę po godzinie 17. A niedaleko Karpasza, Polana Jakuszycka, przypominam, że rozdajemy dzisiaj podwójne zaproszenie na weekend o wartości 1000 zł. Proszę niezmiennie cały czas słuchać Trójki, żeby niczego nie przegapić do konkursu. Wrócimy na pewno jeszcze przed 12. Tymczasem gramy muzykę prosto ze studia Trójki w Białymstoku. Teraz grupa Weezer. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Philips 58 cali Ambilight w super cenie za 2799 zł. Trwa tegoroczna edycja Lata z Radiem. I oczywiście nasza trasa koncertowa. 10 polskich miast, w których oferujemy moc atrakcji. Pikniki rodzinne, audycje plenerowe, aktywności dla małych i dużych oraz wspólna zabawa przy występach gwiazd. Już w niedzielę, 30 lipca, gości nas Giżycko. Wystąpią Centrum Uśmiechu, Karolina Lizer i jej folk orkiestra oraz Warius Manks i Kasia Stankiewicz. Transmisja wieczornego koncertu o 19 na antenie Jedynki. Sponsorem Lata z Radiem jest Orlen. Sponsorem trasy koncertowej Lata z Radiem jest Instytut Łączności. Państwowy Instytut Badawczy. Sponsorem trasy koncertowej Lata z Radiem jest Tauron. Właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl. Żegnamy reklamy. Trójka Polskie Radio na żywo. Dzisiaj nasze studio w Białymstoku. 29 minut do południa. W Trójce, jak zawsze o tej porze, niezła historia. Piotr Łodej funduje nam z gościem tym razem podróż do roku, podróż w czasie do roku 1904. niezła historia. 28 lipca 1904 roku w Petersburgu doszło do zamachu na Wiaczesława Plechwę, ministra spraw wewnętrznych Rosji. W wyniku tego zamachu zginął na miejscu. Może nie powiemy, jak wyglądała aktywność rosyjskich organizacji antycarskich w tamtym czasie. Też wyjaśnijmy, przybliżmy postać Wiaczesława Plechwę. Plechwę zaliczał się do grupy, która bardzo często jest postrzegana czy uznawana za tak zwanych rosyjskich Niemców albo niemieckich Rosjan. No tak? Bo z pochodzenia był Niemcem. Tak, pochodził ze szlacheckiej rodziny niemieckiej, wyznanie luterańskiego. Najpierw dokonał konwersji na katolicyzm, a następnie na prawosławie. I ktoś mógłby zadać pytanie, po co tak mieszał w swoim życiorysie religijnym. Dlatego, że w realiach rosyjskich tylko wiara prawosławna dawała szansę na rozwój kariery zawodowej. To znaczy, jeżeli ktoś nie decydował się na przyjście na prawosławie, nie miał szansy na rozwój swojej kariery, jeżeli planował w strukturach państwa, prawda? Jeżeli chodzi o to życie religijne, tego nie ukrywał, ale ukrywał swoją narodowość. Niektórzy uważali go za Polaka, za Łotysza. Tak, no bo to jest taka prawda. No, Łotwa była takim tyglem narodowościowym, gdzie często trudno było oceniać, czy dana osoba jest właśnie pochodzenia niemieckiego, łotewskiego, bo zbieżność, czy tak bym powiedział, podobieństwo, niezbieżność, podobieństwo w nazwiskach, podobieństwo czasami w relacjach rodzinnych, jeżeli chodzi o te konotacje, mieszanie się narodowościowe rodzin, no sprawiało, że można było się pomylić. Natomiast wracając do samego Plechwę, ukończył on studia prawnicze na Uniwersytecie Moskiewskim, czyli wiążąc swoją przyszłość następnie z aparatem władzy, został sekretarzem Sądu Okręgowego, był wiceprokuratorem, potem prokuratorem gubernialnym Sądu Okręgowego. Po zamachu na Petersburski Pałac Zimowy na przełomie 1880-81 referował przed carem Aleksandrem II postępy śledztwa, ale najważniejszym chyba krokiem w jego karierze było objęcie przez niego kierownictwa właśnie śledztwa po zabójstwie cara w marcu 1881 roku. Potem to już jego kariera potoczyła się z górki, został dyrektorem Departamentu Policji, wiceministrem spraw wewnętrznych, a wreszcie w roku 1902 otrzymał po zamordowaniu swojego poprzednika Dmitrija Sipiagina stanowisko ministra spraw wewnętrznych. Niezła historia. To teraz powiedzmy, jak wyglądała aktywność właśnie rosyjskich organizacji antycarskich właśnie w tamtym czasie. Mówimy tu o początku XX wieku. No to jest bardzo ciekawy fragment historii Rosji, dlatego że z jednej strony mamy bardzo dużą aktywność organizacji o charakterze antypaństwowym, których, bym powiedział, wizytówkami stają się próby udanych lub nieudanych zamachów. Tutaj właśnie ofiarą takiego zamachu stał się Plechwę, właśnie Sipiagin był wcześniej, czyli działania o charakterze terrorystycznym. Natomiast oczywiście w dużym stopniu te organizacje, struktury polityczne były niejawne, tajne. Kilka można by wskazać takich czołowych grup politycznych, między innymi na przykład z takim może mniej znanych, to był Czarny Podział, czyli Czarny Pierdiel. To była organizacja narodnicka założona w 1879 roku po rozpadzie organizacji Ziemi i Woli, czyli Ziemi i Woli. Tutaj warto dodać, że z odnóg Ziemi i Woli powstało kilka innych organizacji, które nadawały ton tej niejawnej działalności antypaństwowej w Rosji. Ona akurat opowiadała się za większością postulatów Ziemi i Woli, ale sprzeciwiała się terrorowi. Potem mamy Partię Socjalistów Rewolucjonistów, tak zwanych eserów, organizację czy strukturę polityczną, która bardzo długo stawiała opór bolszewikom, była taką konkurencyjną partią w stosunku do bolszewików. W jej poglądach dominował pogląd o tym, że Rosję należy przekształcić w republikę demokratyczną. Dominować powinna klasa chłopska. Więc to był taki, bym powiedział, element centrowo-lewicowy. Na samym końcu można wskazać tę partię, z której wywodzą się dwa korzenie tych dwóch głównych nurtów partii rewolucyjnych. To była Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji, z której wywodzą się bolszewicy i mniszewicy, ale o tym myślę, że może będzie jeszcze okazja kiedyś porozmawiać, tym bardziej o mniszewikach myślę, a tym bardziej o bolszewikach, to nasi słuchacze to już zakładam, że dużo więcej wiedzą. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. 20 minut do 12. Tutaj Trójka, Polskie Radio na żywo z Białego Stoku. Proszę Państwa, przed nami część trzecia naszego spaceru właśnie po Białym Stoku. Michał Kowarski wraz z panią Anną Kraśnicką, właśnie się odwracam, przewodniczką i autorką bloga Białystok Subiektywnie.com, dotarli już do rynku Kościuszki. Chyba ich widzę. No właśnie. Muszę się odwrócić tej wyżej z tego naszego namiotu. Tak, są. Michał! A nie widzi mnie, skupiony na słuchaniu pani Anny. W takim razie też posłuchajmy, jakie to tajemnice skrywa białostocki rynek. Tak, jesteśmy na rynku Kościuszki, jest to serce Białego Stoku. To jest nowa jakość, ponieważ do momentu odtworzenia tego rynku nie mieliśmy takiego głównego placu i tutaj był normalny ruch uliczny i w miejscu, gdzie dzisiaj jest plac, był taki zarośnięty skwerek, także do dzisiaj niektórzy za nim tęsknią, ale myślę, że rynek się obronił, ponieważ są tutaj dziesiątki lokali i białostoczanie kochają tutaj bywać. Na środku naszego rynku stoi ratusz, nie jest to niestety oryginał z XVIII wieku, lecz jego wierna kopia, oryginał rozebrali nam Sowieci w 40. Aktualnie jest nazywany ratuszem, ale w środku mamy siedzibę Muzeum Podlaskiego. Zresztą od samego początku, jak Branicki wybudował ten ratusz, nie służył on żadnej tam Radzie Miejskiej. Po prostu nazywano to ratuszem, a do II wojny światowej tak naprawdę była to wielka galeria handlowa. W środku nawet nie było korytarzy, po prostu były tutaj małe sklepiki, najczęściej żydowskie. I w tym miejscu słów kilka należy powiedzieć o kształcie rynku, który jest nietypowy. Większość rynków to są zazwyczaj kwadraty, prostokąty. Nasz rynek ma kształt zbliżony do trójkąta. To też jest dosyć nietypowe. Powstał w sposób naturalny, jako placyk, na którym ludzie się spotykali jeszcze w XVI wieku. Po prostu zbiegały się tutaj dwie drogi z Choroszczy i z Suraża i z Wasilkowa, jeszcze trzecia droga. No i z tych trzech miasteczek ludność się zjeżdżała tutaj i w takich widełkach między drogami po prostu powstał taki plac. I Branicki później w XVIII wieku, jak już tworzył miasto, no to nie zmieniał tego kształtu, tylko zaadoptował istniejący trójkącik na potrzeby nowego rynku. Rynek Kościuszki i ulica Dawna Zielona, teraz Ludwika Zamenhofa, jest i on sam Ludwik Zamenhof. I jest niewielki, chociaż to najbardziej znany białostoczanin na świecie, niewątpliwie. Stoi też w takim trochę dziwnym miejscu, bo u wylotu tej ulicy, ale to wszystko ma swoje uzasadnienie. My mamy stary, monumentalny pomnik Ludwika Zamenhofa, jeszcze z lat 70., a ten mały Ludwiczek, bo on ma tutaj 14 lat, został tak upamiętniony. Dlaczego jest mały? No bo w wieku 14 lat już wyjechał z Białegostoku. Dlaczego stoi w tym miejscu? Bo właśnie tu wbiegał z kolegami, albo i sam, albo przychodził z rodzicami i słyszał gwar tych tysięcy ludzi, którzy tutaj przychodzili. No i każdy praktycznie mówił tutaj w innym języku, z innym akcentem. No i wtedy właśnie w ramach tych doświadczeń Zamenhof wymyślił, o ileż mniej byłoby problemów, gdyby wszyscy mówili jednym językiem, bo używano tutaj oczywiście jidysz, polskiego, rosyjskiego, białoruskiego, niemieckiego i jeszcze różne akcenty przecież wśród ludzi były używane. Także jest to niewątpliwie miejsce, w którym w głowie Ludwika rodziło się Esperanto. Esperanto było naprawdę świetnym pomysłem, ale tak szczerze mówiąc, moim zdaniem ludzie już mają ten uniwersalny język, za pomocą którego są w stanie porozumiewać się niezależnie od narodowości czy wyznania. Jest to język muzyki. Proszę Państwa, stąd właśnie trwa w Białymstoku festiwal Podlaska Oktawa Kultury, na który niezmiennie Państwa zapraszamy od dzisiaj do końca tygodnia. Tymczasem też warto przypomnieć, bo mamy 17 minut do 12, jeszcze 17 minut głosowania na kolejne notowanie listy przebojów Trójki, 69. wydanie tejże listy. Dzisiaj w programie trzecim od 19, a to jedna z propozycji, warto przypomnieć. Może ten cover zasługuje na to, żeby zafunkcjonować, zagłosować na stronie Trójki. Brodka w Trójce, Jezioro Szczęścia. gdy tylko zanurzę w nim twarz. Trzeci Polskiego Radia. Jak to dobrze, że to dzisiaj piątek, Trójka, Polskie Radio. Zdecydowanie to słuchacie z miłości do radia. 10 minut do południa. Proszę Państwa, wracamy do konkursu. Sponsorem nagród w konkursie jest Dolnośląskie Centrum Sportu Polana Jakuszycka w Szklarskiej Porębie. Wakacje z Trójką. Konkurs trwa jeszcze przez 9 minut. Dwuosobowy voucher na weekendowy pobyt w ośrodku Dolnośląskie Centrum Sportu Polana Jakuszycka. Wartość tego podwójnego zaproszenia 1000 zł brutto. Pytanie, które obowiązuje już od prawie 2 godzin. Proszę tutaj namiętnie, takim rzutem na taśmę jeszcze się popisywać. A tak, to jest dobre określenie. Dlaczego wakacje są na wagę złota? To jest to pytanie. Zachęcamy tutaj do zdecydowania do dyskretnych ruchów w tym temacie, no i też takiej swobodnej wypowiedzi. Numer SMS-a to jest przecież kluczowe. 73533. Dlaczego wakacje są na wagę złota? Koszt brutto każdego SMS-a wysyłka to 3,69 zł. Regulamin konkursu na stronie Trójki. Dlaczego wakacje są na wagę złota? Rozwiązanie tego konkursu na pewno w Trójce. Między 12 a 13. Jeszcze raz numer SMS-a. Macie Państwo dokładnie 8 minut, żeby odpowiedzieć na to pytanie. 73533. Sponsorem nagród w konkursie jest Dolnośląskie Centrum Sportu Polana Jakuszycka w Szklarskiej Porębie. W temacie konkursu mam nadzieję, że wszystko jasne. 8 minut do południa, czyli za 8 minut serwis Trójki. Romuald Wójcik powie nam, co się dzieje. Tymczasem słuchamy kolejnego fantastycznego utworu. Odprowadź, Mela Koteluk. Polskiego Radia.